gdzieś bawiliśmy się na zewnątrz, tak jak tu w piosence We used to play outside when we were young and full of life and full of love, I miss our little talks. Dziękuję bardzo za Państwa wszystkie wspomnienia. Proszę też o więcej, o to, by Państwo się z nami, tymi, do których się Państwo uśmiechają, żeby nimi się Państwo z nami podzielili. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 i 22 i 7 trójek. From the west side to the east, south side to the north, life begins to sing. Gods, peace and harmony, still aware of you, while you wait for something worse. It's a gift in a year of hope, it helps you from your knees. Don't ever feel alone these days, it's all about face. Smile. Than Just a Memory, Ray Wilson. Państwo piszą, bardzo dziękuję. Napisała do nas, albo napisał, znowu nie wiem kto, ale ktoś z Toronto, Pisze tak. Słuchając audycji o wspomnieniach jednego nikt mi nie zabierze. Otóż poznałem moją miłość życia poniekąd poprzez jeden utwór. Byliśmy jeszcze nastolatkami, a on był z nami cały czas. Byliśmy tak zwanymi wiecznymi narzeczonymi, aż do czasu, kiedy po prostu trzeba było wziąć ślub, bo głupio to już wyglądało wokół. No i oczywiście nasza pierwsza piosenka to było właśnie wspomnienie mojego mentora Czesława Wydrzyckiego, Niemena. I dalej nam towarzyszył w życiu. Kiedy się rozwodziliśmy lata później, oboje myśleliśmy i mieliśmy ten utwór w głowach. Czas sprawił, że po kilku latach znów byliśmy razem i dalej oboje słuchaliśmy tego samego utworu z takim samym zrozumieniem. Ach, te czasy. Też rozstaliśmy się po paru latach i nie wypada mi nawet prosić o posłuchanie na antenie, ale mam cichą nadzieję, że Adrianna może usłyszy w tej audycji ten utwór Wspomnienie. A więc to pan. Już teraz to wiem. Myślę, że nawet jeżeli nie usłyszy w tej audycji tego utworu, to ona już ma go gdzieś bardzo głęboko w sobie i w głowie i w sercu. No a ja życzę po prostu państwu wszystkiego dobrego, bo jak widać te losy lubią się splatać. Więc pozdrawiam Toronto i proszę państwa także o państwa wspomnienia. To, co pan napisał, to, co jest piękne i właśnie chyba to mnie skłoniło do tego, żeby w tej audycji ten nie zabierze. Możemy mieć w życiu nadzieję na różne rzeczy, które może się wydarzą, może nie, ale to, co się już wydarzyło i jakoś nas tak porusza, że ten uśmiech na naszej twarzy się pojawia, to jest właśnie ten skarb, którego nam nikt nie zabierze. Jeżeli państwo też takie wspomnienia mają, to czekam. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i numer telefonu 22 i 7 trójek. Wierzyłeś zawsze w to, co dobre, pierwsze i czyste. Zabrakło drogi sercu bliskiej, wybrałeś ciszę. Czy pamiętasz jeszcze mnie, dziewczynę z rzeką w tle? Nad nami kaskady gwiazd. Mówiłeś, trzeba żyć, nieustannie goniąc sny. W twoich oczach nie było dna. Gdziekolwiek jesteś dziś, twoja iskra się we mnie tli. Będę niosła ją dalej w świat. Za to, co mam w sobie, dziękuję tobie. Nad miastem chmur pobladłe cienie, martwe ulice. Powracasz do mnie myśli śnieniem, furkotem skrzydeł. Anita Lipnicka i Ptasiek. No jest w tej piosence jakaś niezwykła głębia i taka szczerość, że zawsze mnie bardzo urzeka i słucham z jakimś namaszczeniem nawet. No i też właśnie o wspomnieniach jest, prawda? Napisała też do nas pani Iwona, która się zalegle przedstawia, a mianowicie to właśnie jej udziałem było to spotkanie po tym, jak przeczytała ogłoszenie w gazecie, z którego to nic spotkania wtedy nie wyszło, ale jakiś czas później wyszła podobno niesamowita historia i dziś państwo są razem. Przedstawia się tak więc i pozdrawia nas pani Iwona, no i dodaje, że ogłoszenie zmieniło jej życie. Za chwileczkę też posłuchamy pewnego wspomnienia, ale tymczasem była pewna prośba na antenie i my takie prośby lubimy spełniać. Mimozami jesień się zaczyna, złotawa, krucha i miła. To ty jesteś ta dziewczyna, która do mnie na ulicę wychodziła. Od twoich listów pachniało sieni. Gdym wracał zdyszany ze szkoły, a po ulicach w lekkiej jesieni bały za mną jasne anioły. Mimozami zwiędłość przypomina, nieśmiertelnik żółty październik. To ty moja jedyna przychodziłaś wieczorem do cukier. Z przemodlenia, z przemądlenia senny w parku płakałem przed danymi słowy. Młodzik z chmurek prześwitywał jesienny. Od mimozy złotej majowy, ach, czułymi, przemiłymi snami zasypiałem z nim gasnącym o poranku. W snach dawnymi, bawiąc się wiosnami, jak tą złotą, jak tą wonną wiązanką. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wspomnienie. Czesława Niemena, za który nieprawdopodobnie dziękuje nam słuchacz z Toronto, który się podpisuje Smok Wawelski. A teraz z nami w studiu jest gość. Gość jest zza dwóch szyb, proszę Państwa. Wioletta Myszkowska, która za pierwszą szybą jest reżyserka, a za drugą szybą jest taki pokój, w którym właśnie jest czas na, i miejsce na odbieranie telefonów. Za co Ci wielu dziś bardzo dziękuję. Zazwyczaj odbierasz te telefony, kiedy prowadzisz razem z Dariuszem Bugalskim te właśnie audycje. Czy możesz się i Ty podzielić swoim wspomnieniem albo wspomnieniami, które wywołują uśmiech na Twojej twarzy? No i tak, ja bardzo, bardzo chętnie. Tak, muszę Państwu przyznać, że takich wspomnień jest kilka. Ja je mam gdzieś tam w głowie poukrywane na gorsze czasy, że tak to nazwę. I chciałam się z Państwem podzielić dwoma takimi wspomnieniami. Pierwsze to jest, no właśnie, mnie bardzo cieszy przyroda, a jak już tak mogę się wybrać sama gdzieś w taką dziką przyrodę, to już w ogóle jest fantastycznie. I kiedyś miałam taką przygodę w Parku Narodowym gdzieś na północy Szwecji, że szłam sobie pustym szlakiem. Dookoła było tam, nie wiem, jakieś takie kępy drzew, potoki, w ogóle, no, wspaniała, zachwycająca przyroda, zapierająca dech w piersiach. Pewnie Państwo wiedzą, że to jest takie miejsce na świecie, gdzie półdzikie renifery sobie biegają. Ja tak bardzo chciałam te renifery zobaczyć i w pewnym momencie, tak zupełnie znienacka, takie stadko reniferów mnie zaskoczyło. No i w takiej sytuacji tak człowiek z jednej strony nie wie, czy ma uciekać, czy, ale zachwyt nad tymi zwierzętami, które są wspaniałe po prostu jeszcze w takim środowisku naturalnym, cudownie wyglądają, to przykuł mnie do tej ziemi, co wydaje mi się, że jednak uciekanie byłoby głupie, bo one nie są w żaden sposób agresywne. Więc tak ja w takim pełnym zachwycie tak się patrzę na nie z takim szerokim uśmiechem. One też na mnie spojrzały mniej zaaferowane, przeżyły, co miały przeżyć i poszły sobie dalej, ale ja to wspomnienie gdzieś tam sobie schowałam w serduszku bardzo głęboko, bo za każdym razem właśnie się uśmiechem, kiedy o tym myślę. No cieszy mnie bardzo przyroda. To taką kropkę postawia na końcu tej opowieści. A drugie moje wspomnienie to już bierze w nim udział paru człowiek. Moich przyjaciół. Tak, to już bierze człowiek, nie dzika przyroda tym razem, tak? Dla kontrastu. Dostałam w swoim życiu kilka naprawdę świetnych prezentów i jednym z nich był prezent nietypowy, bo moi przyjaciele, kiedyś rozmawialiśmy o naszych nietypowych marzeniach i tak dowiedzieli się, że ja bym chciała w swoim życiu przynajmniej raz dostać w twarz tortem z bitą śmietaną najlepiej. Tak naoglądałam się w komedii amerykańskich, no to wywołałaś gagów uśmiech na tak. twarzach. Ale najlepsze jest to, że jedna z koleżanek, która wtedy słuchała tego mojego marzenia, wykrzyknęła, że ona zawsze chciała komuś takim tortem przyłożyć. O, zobacz, spotkały się marzenia. Dokładnie. I to było wspaniałe, że oni właśnie pomyśleli, że na moje urodziny wtargnęli do mnie do mieszkania, rozłożyli, bo oni byli przygotowani bardzo dobrze, rozłożyli na dywanie taką wielką folię czarną, żeby nic nie pobrudzić i dostałam tortem w twarz. I to jest jeden z najlepszych prezentów, jaki kiedykolwiek dostałam. Dlaczego? Dlaczego tak? Opowiedz o tym doświadczeniu. Jak to jest dostać tortem w twarz i cieszyć się z tego? Jak to jest dostać? To jest bardzo przyjemne, ponieważ ten tort jest z bitą śmietaną. Jeśli się lubi bitą śmietanę, no to... To masz ją wszędzie. Wiadomo, że tak. No to jest... W nosie. Na przykład. Też za okularami, bo noszę. I to było takie... Nie wiem, skąd się takie marzenia biorą. Nie mam pojęcia, skąd się takie marzenia biorą. Proszę mnie o to nie pytać, ale o to było, jest spełnione i już zostanie ze mną do końca życia. Zjadłaś później ten tort? Te resztki, które nie spadły na tę folię? Owszem. No pewnie. Przywilej. Jubilata. Tak. Jubilatki. No niesamowite. Mam nadzieję, że nie podniosłaś poprzeczki za wysoko i że słuchacze, którzy mają... swoje wspomnienia, też się nimi z nami podzielą. Wioletta właśnie będzie odbierała od Państwa telefony 22 i 7 trójek. Można też napisać agnieszka.furtak@polskieradio.pl. Muzyka. Jak się okazuje, to z nią Państwo również mają niesamowicie wspaniałe wspomnienia związane. I tak też napisał do nas pan Jurek. Byłem na Stadionie Narodowym. To był 21 lipca 2017 roku. Może na antenie ktoś się podzieli wspomnieniem z tego koncertu. Pan Jurek nie napisał, co to za koncert, ale sprawdziłam, że właśnie wtedy, 21 lipca 2017 roku, na Stadionie Narodowym zagrał zespół Depeche Mode. Więc faktycznie, jeżeli ktoś z Państwa pamięta ten koncert, albo inne koncerty, których przecież było tak wiele, czy to na Stadionie Narodowym, czy gdzieś na końcu świata, dlaczego one Państwu utkwiły w pamięci i dlaczego to one wywołują uśmiech na twarzy po latach na przykład, zapraszam do tego, żeby do nas pisać. agnieszka.furtak@polskieradio.pl, numer SMS 71335 i numer telefonu 22 i 7 trójek. Another bride, another June, another sunny honeymoon, another season, another reason for making whoopee. A lot of shoe, lots of shoe, a lot of rice. The groom is nervous, scared to death. He asks twice. It's really killing that he is so willing. A little love nest down where the roses cling. washing dishes and baby clothes. He's so ambitious, he even sews. But don't forget, folks, that's what you get, folks, for making a place. This I hear, well, can you guess? She feels neglected, and he's suspected of making whoopee. Sing it to me, EJ. Oh, yeah. She sits alone, all alone, most every night. Every night. He doesn't phone her. Oh, no. He doesn't write. He says he's busy, but she says, is he? He's making whoopee. He doesn't make much money, only 5,000 per. Some judge who thinks he's funny says you pay six to her. No way. I say now, judge. Now, judge. Suppose I fail. Said ride, ride in a jail. Oh no, I better keep her. Ooh man, it's cheaper than making whoopee. Than making whoopee. Than making whoopee. Rod Stewart. A pani Ula wspomina podróż na koncert The Rolling Stones na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 1998 roku. Było to dla mnie ogromne przeżycie, pisze. 20 lat później na Stadionie Narodowym słuchałam moich idoli z 19-letnim synem. To było niezapomniane przeżycie i dla mnie, i dla niego. I to są właśnie te chwile, jakie pozostają na zawsze w pamięci. A grupa The Rolling Stones towarzyszy mi już od ponad 30 lat. Serdecznie pozdrawiam, pisze pani Ula. Bardzo dziękuję. Wiedziałam, że właśnie te wspomnienia koncertowe są wyjątkowo żywe gdzieś w nas. Najczęściej jeszcze mogą to być koncerty plenerowe, gdzie to wszystko jakoś jest okraszone piękną pogodą i długimi wieczorami. No takie są moje skojarzenia, a na państwa czekam cały czas. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i 22 i 7 trójek. Zapraszam. Na koniec świata, kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy byłem mały, w życiu piękne są tylko chwile. Piękne są tylko chwile. życie. Pytałem, co to jest życie, babo? Widzisz, życie to ja i ty, ten tak, to drzewo i kwiat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Take me back to my home. changing, arranging. I'm changing, I'm changing everything. Oh, everything. A bad place, a bad place, a terrible place to live. Oh, but I don't wanna die. All my sorrow's at tomorrow. Marmalade i Reflections of My Life. A na antenie Trójki miło mi powitać pana Marka. Dobry wieczór. A, dobry wieczór, witam serdecznie. Słucham pana. Na chciałem pozdrowić całą Trójkę, bo pierwszy raz udało mi się dodzwonić do radia. Niesamowite. I... to dziękujemy bardzo. Chciałem się podzielić moją sytuacją sprzed dokładnie 15 lat. To było 5 lipca 2005 roku, Stadion Śląski, koncert U2. Mm-hmm. Dzień wcześniej, wieczorem 4 lipca, nie tego nieświadomie, z żoną siedziałem sobie przed telewizorem, oglądałem jakiś film, nagle dzwonię do drzwi. Otwieram, patrzę, cała ekipa naszych znajomych, takich bardzo dobrych, bliskich znajomych, z prezentem właśnie wręczyli mi wtedy, to było wieczorkiem, wręczyli mi bilet na ten koncert następnego dnia. No i przeżycie do dzisiaj po prostu niesamowite, jak zobaczyłem ten bilet, rzeczywiście jadę na koncert. Byłem na tym koncercie dzień później, 5 lipca, w dniu moich 25 urodzin. Życie niesamowite i do dzisiaj, jak sobie to wspomnę, to uśmiech na twarzy pojawia się za każdym razem. Super, a co pan wspomina szczególnie? No, niesamowite na pewno, a sytuacja wtedy, kiedy cały Stadion Śląski zrobił flagę biało-czerwoną na kołku USA, to było naprawdę coś niesamowitego. Ciarki na całym ciele do dzisiaj, jak o tym wspominam. To taki beautiful day, prawda? To był New Year's Day dokładnie kawałek wtedy, no. Aha. Ale dla pana to był beautiful day. A, to bardzo beautiful day, oczywiście. A jeszcze dwa lata temu, też 4 lipca, dzień przed moimi urodzinami, urodził mi się mój drugi syn, tak chciałem wspomnieć. Ale wspomnienia. Dziękuję tak, panu tak, bardzo. Tak, bardzo miło. Ja również bardzo miło. Pozdrawiam jeszcze raz. My też pozdrawiamy, życzymy panu dobrej nocy. No, w takim razie przed nami, no cóż, beautiful day. Heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Love is down. YouTube i Beautiful Day. A do nas napisała pani Teresa. Tak sobie leżę, ponieważ nie mogę zasnąć i słucham pani audycji. Moje wspomnienie, które teraz przyszło mi do głowy, wiąże się z moim psem. Jestem osobą niepełnosprawną i mam do pomocy, jak ja to zawsze mówię, moją asystentkę na czterech łapach. Ma na imię Nefi i jest niezwykłą pomocą dla mnie, a jednocześnie lekiem na wszystkie moje smutki. Dodaje mi poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie. Nie zapomnę, jak zobaczyłam ją pierwszy raz. Było to coś niesamowitego. I muszę przyznać, że posiadanie takiego czworonożnego przyjaciela jest czymś niezwykłym. Nadmienię jeszcze, że jest to biszkoptowa labradorka, którą wszyscy się zachwycają. Pozdrawia nas serdecznie pani Teresa. My też pozdrawiamy zarówno panią, jak i Nefi w takim razie. Jeszcze zostało nam kilka minut. Zachęcam Państwa, żeby skorzystać i napisać albo zadzwonić i opowiedzieć o swoich wspomnieniach, które wywołują uśmiech na Państwa twarzach. agnieszka.furtak@polskieradio.pl 71335 to numer SMS i numer telefonu 22 i 7 trójek. The Boys of Summer. No i tak się koncertowo zrobiło w naszej audycji. Pan Julian jest z nami na antenie. Dobry wieczór. O, kłaniam się. Pozdrawiam moją kochaną Andryczkę. My też pana pozdrawiamy. Słuchamy. Chciałem powiedzieć takie wspomnienia w związku z audycją i w ogóle z tekstami i tak dalej. Wspominam niesamowicie koncert na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, 83 rok, zaraz po stanie wojennym, zespołu Mystery Lux z Jamajki. Przecudowna atmosfera i przecudowny koncert. I muzyczny kemping z Lubania Śląskiego, 80 rok. Między innymi zespoły takie jak Jeep, Argus, Cytrus, Manam tam się gdzieś zawirusił między innymi. Przecudowne wspomnienia. Dzięki za audycję. Trójka jest bomba. Z naciskiem na bomba. Dziękuję. Turbo jak dorosłe dzieci. Panie Julianie. Się, pozdrowienia serdeczne. Nie wiem, do widzenia, dobranoc, czy jak to powiedzieć. Chyba i jedno i drugie. Godzina. I jedno i drugie. Bardzo serdecznie panu dziękuję. No był pan ostatni w takim razie w tej naszej audycji, ponieważ czas powoli dobiega końca. O wspomnieniach, które wywołują uśmiech na naszych twarzach, dziś rozmawialiśmy i za wszystkie państwa ciepłe słowa, za wszystkie maile bardzo pięknie dziękujemy. Wszystkie trzy, a mianowicie Halina Leszczyńska, która tę audycję realizowała, Wioletta Myszkowska, która czuwała nad jej przebiegiem, dzieliła się swoimi wspomnieniami i odbierała od państwa telefony, a także ja sprzed mikrofonu, Agnieszka Furtak-Bilnik. Następnym razem w Trójce pod Księżycem już wszystko po staremu, tak więc Baszka Marcinik i Dariusz Bugalski wracają do państwa. Dariusz Bugalski po krótkim urlopie. Życzę państwu i ja spokojnej nocy, wszystkiego dobrego i mam nadzieję do usłyszenia. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these to remember you. Memories that come at night, take me to another time, back to a happier day when I called you mine. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks are how I loved you then. Summer skies and lullabies, nights we couldn't say goodbye, and of all of the things that we knew, not a dream survived. Photographs and memories, all the love you gave to me, somehow it just can't be true, that's all I've left of you. But we sure had a good time when we started way back when. Morning walks and bedroom talks